Na, szia! Na, szia! Na, mondjad! Mindjárt itt vagyok az okickába. Na, jó van akkor. Arra menjek? Hát gyere! Na, szia! Szia!